Wirus Smoleński. Byłem dziś na zebraniu klubu Ronina, grupujony dziennikarzy i inteligentów związanych raczej z PiS-em. Bardzo dobrze, że istnieje, bo stanowi przeciwwagę dla salonu związanego z była Unią Demokratyczną i mimo bolesnego dla nich rozłamu sympatyzującego z PO. Są tam ludzie zacni, poważni, na ogół mądrzy i szczerzy patrioci. Często się z niektórymi zgadzałem, z niektórymi nie zgadzałem, ale zawsze przyjemnie mi się dyskutowało. Tym razem tematem dyskusji była katastrofa nad Smoleńskiem i stwierdziłem, że ludzie ci chyba co do sztuki zapadli na jakąś niesłychanie widać zaraźliwą odmianę grypy smoleńskiej. Wszyscy starannie zresztą unikając konkretów wyrażali przekonanie, że prawda kiedyś wyjdzie na jaw, a ta prawda to to, że na pewno maczali w tym paluchy ruskie. Jakakolwiek argumentacja odbijała się jako od betonu. Gdy tłumaczyłem, że przecież zrobienie sztucznej mgły nad lotniskiem, pomijając absurd techniczny, było nonsensem, bo samoloty właśnie z tego powodu zamiast lądować i się rozbić wedle przemyślnego planu ruskich odleciałby do Witebska już po ćwierci sekundy, usłyszałem triumfalne: no właśnie o to chodziło. Aby odleciał i świętej pamięci Lech Kaczyński skompromitował się, spóźniając 3 godziny na uroczystości w Katyniu. Rozumiecie państwo, ruskie w zupełnej tajemnicy montują jakąś potężną aparaturę po katastrofie w kwadrans sprawnie zdemontowaną i ukrytą, wytwarzającą sztuczną mgłę na obszarze kilkunastu kilometrów kwadratowych, bo przecież gdyby pokrywała samo lotnisko, to każdy pilot natychmiast pojąłby, że ma do czynienia z interwencją ruskich albo UFO. Myślnik po to, by prezydent III Rzeczypospolitej spóźnił się 3 godziny. Teza jednak jest taka: Kaczyński musiał zginąć, bo się im postawił w Gruzji. Pomijając fakt, że jego ekscelencja Michał Saakaszwili żyje i wbrew moim przepowiedniom trzyma się nawet na stołku, to nawet ojciec Tadeusz Rydzyk pytał: ale dlaczego robiliby to u siebie, by być podejrzani? Dziś ojciec Tadeusz też jest już zarażony tym tajemniczym wirusem. Uległy mu tak tęgie umysły, jak Józef Orzeł, Marcin Wolski i Bronisław Wilcztej, na to, co wygadywał pan Tomasz Sakiewicz, naczelny Gazety Polskiej, biło wszelkie rekordy szaleństwa. Tłumaczył na przykład, przecinek, że jego redakcja prowadzi własne, niezależne śledztwo i wynika z niego, że szczątki samolotu wyglądają inaczej, niż powinny wyglądać, gdyby samolot rozbił się z taką prędkością, jak się przyjmuje. A w dodatku wypadek nastąpił najprawdopodobniej o innej godzinie, niż się podaje, o kwadrans później, z czego wynikałoby, że ruskie najpierw doprowadziły do katastrofy, w kwadrans pozbierały szczątki i rozsypały w to miejsce przygotowane szczątki innego samolotu. To naprawdę wysoka gorączka. Nauce nie są znane żadne antybiotyki działające na grypę smoleńską. Trzeba chyba spokojnie poczekać, aż wyzdrowieją. W każdym razie, gdybym nagle zaczął twierdzić, że ruskie ściągnęły tu polewa na ziemię potężnym magnesem myślnik, to proszę mnie izolować.